यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 24 फरवरी 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद ढालेगांव महाराष्ट्र में हुआ। राम परमात्मा है, सदा परिपूर्ण परमात्मा है, ये बात है। परंतु मनुष्यों में वो श्रेष्ठ है जो भगवान की सत्ता को मानता है कि परमात्मा है। कई ऐसे है कि परमात्मा है, ये बात बिल्कुल झूठी है। यदि कहाँ है तो दिखे, उसको अनुभव होना चाहिए, दिखना चाहिए, नहीं दिखना तो है ही नहीं। ऐसे भगवान के भी हाथ धो बैठते हैं, सब है। तो आज तक वो देखते परमात्मा है। अब वो परमात्मा है क्या पता, तो इस तरफ थोड़ा आप ध्यान दें। ये संसार दिखता है ना, संसार है, संसार है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, अच्छी मंदी सब वस्तु, ये संसार है। इसमें आप ख्याल करें, जो ही संसार है, स्थावर है, जगत है, जड़ है, चेतन है, अच्छा है, बंदा है, भला है, बुरा है, ठीक है, बेठीक है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, जो कुछ है संसार, वो संसार स्थिर रहता है क्या? ये शरीर स्थिर क्या रहता है? मैं समझता हूँ आपका सबका ये अनुभव है कि ये रहता नहीं है, बहता है, ये जा रहा है। जैसे बाल जन्मा तो जन्मते ही जाता, जान शुरू कर दिया, शुरू क्या, पहले से शुरू ही है। जो ही चीज उत्पन्न होती है वो नष्ट की तरफ जा रही है, भाव रूप है अभाव की तरफ जा रही है, दृश्य रूप है अदृश्य रूप से जा रही है। ये सब जितना दिखता संसार निरंतर अभाव में जा रहा है, क्योंकि ना सत्य विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, वो एक लोप की तरफ जा रहा है, निरंतर जा रहा है। तो निरंतर जा रहा है, उसमें जो हैपना दिखता है, वो हैपना दिखता है, एक तो संसार जा रहा है इस तरफ दृष्टि न रहने से, और एक इसमें परमात्मा है वो उसकी कायम रहने से हैपना दिखता है। हरदम मिटने वाले में जो हैपना है वो परमात्मा का ही है, परमात्मा मिटते नहीं, वो है जो कि जो टिके हुए हैं। जैसे आकाश में बदल आ जाए, बिजली चमके, गर्जना होती रहे, वर्षा वर्षे, ओला वर्षे, पत्थर हो गए पत्थर, ऐसे तो पत्थर और जल और बदल और गर्जना चमकते बिजली, ये सब हो गया। जब वो सब बिखर जाता है तो आकाश साफ रह जाता है। तो आकाश जैसे साफ रह जाता है, ऐसे सृष्टि लीन ऊपर परमात्मा रह जाते हैं, और सृष्टि के समय ये सब सूरज आ जाता है। तो सृष्टि में जो है पना है वो बदल का है, वही आकाश की तरह परमात्मा का ही है। परमात्मा से ये भाप उठती है, उसे जल उठता है, उससे ही बदल बनते हैं। अब बदल में जितनी शक्ति वो आती है, शब्द आता है, प्रकाश आता है, बिजली आती है, वो सब आकाश का ही कार्य है। आकाश में स्थित होकर आकाश बिगड़ जाता, आकाश है जो हो जाता है। ऐसे उस परमात्मा में अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती है, स्थित होती है, लीन होती है, कई कार्य होते रहते हैं, और परमात्मा है जो का जो रहता है, जैसे आकाश रहता है। तो है रूप से आकाश है, ये वर्षा बदल ओला बिजली पानी, ये जो ये तो नहीं है, ये तो उत्पन्न होते हैं नष्ट हो जाते हैं, आकाश में कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। ऐसे ही संसार कई तरह का उत्पन्न होता है, अचार मंदार प्रलय माँ प्रलय सरगर माँ सरगर जन्म मृत्यु जागृत स्वप्न सुषुप्ति सत्व रजर तमर कई सृष्टि होती है, ये सब बदलों की तरह उस परमात्मा में है। तो ये निरंतर मिट रहा है, उसमें जो हैपना दिखता है वो हैपना परमात्मा का है। आकाश नहीं हो तो बदल आदि कहाँ होंगे, तो बदलों में सब जगह आकाश है, आकाश में सब बदल है, पर बदल आकाश के एक देश में है और बदलों के एक देश में आकाश नहीं, आकाश तो सब बदलों में है, बदलों से अलग भी है। यहाँ वर्षा हो रही है तो यहाँ तो बदलों में आकाश आकाश में बदल है, परंतु आकाश बहुत ऐसा निर्मल है कि वहाँ बदल है ही नहीं। ऐसे जहाँ सृष्टि है उस सृष्टि में परमात्मा है, परमात्मा में सृष्टि है, परंतु परमात्मा ऐसे विलक्षण है कि सृष्टि का अत्यंत अभाव है, वहां परमात्मा है। ये पृथ्वी का तेज आकाश का इसका अभाव होने पर भी परमात्मा का भाव रहता है, उसी में ये उत्पन्न होता है, लीन होता है, अनेक क्रियाएं होती है, परमात्मा है जी रहता है। तो ऐसे परमात्मा सब में है ऐसा जो जान लेते हैं ठीक, तो जान लेने पर परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है। जब तक परमात्मा ऐसे है वो नित्य है, निर्विकार है, परम आनंद है, महान शांति है, महान सुख है, ऐसा विश्वास नहीं होता, तब तक वो परमात्मा की जिज्ञासा जोर से जागृत नहीं होती। और जब मान लेते हैं शास्त्रों से, संतों के अनुभव से, भक्तों के अनुभव से, उनकी वाणी से, उनके वचनों से विश्वास करके मान लेते हैं, तो एक विश्वास हो जाता है, तो फिर परमात्मा की इच्छा जागृत होती है। आज सुन तो लेते हैं परंतु हृदय से मानते कम है, हृदय से मानने पर उसे मिलने की इच्छा जागृत होती है, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होती है। नहीं तो सुन लेते हैं, आस्तिक बने हुए हैं, भगवान को मानते हैं, परंतु संसार का सुख जितना प्रत्यक्ष दिखता है, लाभ दिखता है, उतना इसका लाभ दिखता नहीं, तो इस तरह से उसमें आकर्षण नहीं होता। लाभ न दिखने पर भी विश्वास हो जाता है, महान आनंद है, विलक्षण है। यथा तरोर मूल निषेचन न तृप्यंत सत्कंद भोजोपशाखा, वृक्ष के मूल में जल देने से वृक्ष का तना चहनियार पर छोटे चहनियार पत्ते और फूल और फल सब तर हो जाते हैं। जैसे भोजन देता है तो जल अन्न वस्तु देने से सब शरीर में शक्ति आ जाती है, ऐसे एक परमात्मा देने से मात्र संसार को शांति मिलती है। तो उसके द्वारा जितना संसार का उपकार होता है उतना कोई उपकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि जल के द्वारा संपूर्ण वृक्ष को तरी मिलती है, भोजन और जल के द्वारा सब शरीर को तरी मिलती है। इस तरह से भगवान के भजन करने से दुनिया मात्र को बड़ी तरी और बड़ी शांति मिलती है, और दुनिया को पता नहीं है ऐसा कि उससे मिलता है, जल मिलता है, वो खाद मिलती है, तो वृक्ष चाहिए क्या जाने कहां से मिलती है, वो तो मिलता है, बढ़ता है, बस ऐसे संसार बढ़ता है, परंतु इसमें जो कुछ विलक्षणता है उसी से आती है। अर्जुन ने ये पूछा कि महाराज मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूं, तो भगवान ने विभूतियां बताई, रसो मपसु मानती है सातों में, और दसवें में विभूतियां बताई, आम आत्मा कुला कैसे सर्वभूता श्रेष्ठ आम आदि से मध्यम से भूता नाम अंत आदि का मैं हूँ, अंत में मैं हूँ, बीच में भी मैं हूँ, ऐसे आदित्या नाम विष्णु ज्योतिष, ऐसे अनेक विभूतियां भगवान बताते गए। तो विभूतियों बताने का मतलब क्या कि भगवान सब जगह परिपूर्ण है, तो संसार में जो कुछ विशेषता दिखती है वो परमात्मा की ही है, ये विभूतियों का आशय है। नहीं तो संसार में खुद में तो विभूति है नहीं, खुद तो नाश की तरफ जा रहा है, इसके नाश होने में इतनी तेजी तत्परता लगी हुई है, छहने के लिए वक्त नहीं है संसार को, संसार को समय नहीं मिल रहा है, बैठा रहे इतना तेजी से अभाव में जा रहा है। इस बात नाशु तो विद्यते भाव विद्यमान नहीं है, विद्यमान कैसे हो, विद्यमान नहीं भाव वो तो निरंतर अभाव में जा रहा है। जैसे आप सब हम देखते हैं तो हमारे सबका जो बचपन था वो अभाव में चला गया, नहीं तो आप बचपन दिखाओ, बचपन तो था पहले, अब बचपन दिखाओ, दिखाओ कहाँ चला गया, तो बचपन चला गया तो जवानी कौन सी टिकती है, जवानी नहीं टिकती तो वृद्धावस्था कौन टिकती है, वृद्धावस्था नहीं टिकती तो शरीर कौन सा टिकता है, यही अभाव होता है, सब अभाव में जा रहा है। ऐसे अभाव में जाते हुए जो ये दिखता है मानने में आता है तो उसके भीतर परमात्मा है, उस परमात्मा के होनापन से इसमें होनापन दिखता है। ऋषि में सांप है तो ऋषि होने से सांप दिखता है, सीपी में रूपा दिखता है सीपी के होने से दिखता है, मृत कृष्ण का दर्द दिखता है तो सूर्य की किरण होने से दर्द दिखता है, परंतु किरण तो नित्य है, सुपरा रूपा सब है, सब नित्य है, उसमें संसार दिखता है तो दिखता है मानते तो है, उस परमात्मा का होनापन है। ऋषि में सांप दिखते है उसमें ऋषि का होनापन है, सीपी में रूपा दिखे सीपी का होनापन है, मृत कृष्ण दिखते सूर्य की किरणों का होनापन है, दिखता है जल। इस तरह से परमात्मा का होनापन से ही संसार का होनापन दिखता है। जासु सत्य ताते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया, जिसकी सत्यता से संसार सत्य दिखता है। ये सत्यता की जरूरत परमात्मा की है, खुद संसार की नहीं है, खुद संसार तो इतनी तेजी से बदलता है, इसकी सत्यता है बना कैसे रहेगा। जिसकी सत्यता से ये जड़ माया है, ये चेतन दिखती है, सत्ता दिखती है, मोह की सहायता मूर्ता है ना, विचार नहीं करते हैं, संसार के ही है मान लेते हैं, रुपया है, व्यक्तियां है, भोग है, आदर है, प्रशंसा है, सुख है, आराम है, अरे है कहाँ, है तो मिलना चाहिए ना, है चीज मिल जाती है तो फिर नहीं सदा मिट जाता है, चीज मिलने पर नहीं बना मिट जाता है, वो कितनी मिल जाए नहीं बना, बाकी के बाद धन मिले तो धन की नहीं बना, भोग मिले तो भोग का नहीं बना, आराम मिले तो आराम का नहीं पड़ा, ये साथ में नहीं पड़ा, साथ लेता है तो मिला कहाँ है, वो नहीं पड़ा ही मुख्य है संसार में, मानो संयोग वियोग में वियोग ही मुख्य है, संयोग नहीं है, इच्छा संयोग की करते हैं तो ये भगवान से दुर्मुख करते हैं, तो संसार में परमात्मा है ऐसा दिख जाएगा, ऐसा विश्वास हो जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाएगी कि भाई ये तो रहता नहीं है, ये तो बहता है, निरंतर बहता है, रहता है ये नहीं, और तो रहने वाले की खोज करनी चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए, ऐसी जागृत होती है। तो संसार की अनित्यता का अनुभव होने से नित्य तत्व की भीतर जिज्ञासा जागृत होती है, और वो जिज्ञासा जागृत होती वो बढ़ती है तो संसार की आशंका कम होते चली जाती है। जो जो परमात्मा की जिज्ञासा जागृत होती है तुर तुर संसार की आसक्ति कम होती जाती है, मिटती जाती है, अर्ध अंत में सब मिट जाती है, मुझे परमात्मा ही मिल जाते हैं, तो परमात्मा है ये दृढ़ विश्वास हो जाता है तो वो आदमी आस्तिक हो जाता है, उसको आस्तिक कहते हैं। अरे परमात्मा नहीं है, वेद नहीं है, संदेह है तो वो नास्तिक होता है, नहीं है कहीं है ही नहीं कहूँ तो नास्तिक होता है, तो नास्तिक को परमात्मा मिले कैसे, मानता ही नहीं है। इसमें एक बात है विचार नहीं है, एक आदमी कहता है परमात्मा है और एक कहता है परमात्मा नहीं है, अब दोनों में तटस्थ होकर देखे कौन सा सच्चा है कौन सा ठीक है, हम किसको माने इसका विचार करो। अब अगर परमात्मा है ही नहीं तो मानने वाले को भी नहीं मिलेगा और नहीं मानने वाले को भी नहीं मिलेगा, तो बोलोगे ही रहेगा दोनों ही, मूल में तत्व से परमात्मा है ही नहीं ये बात सिद्ध हो जाएगी तो मानने वाला न मानना एक समान ही होंगे, नहीं मानने को अधिकता क्या मिले, और परमात्मा है अगर ये बात है तो नहीं मानने वाला जीता रह जाए, है मानने को मिल जाएगा। कहते है ही नहीं क्या मिल जाएगा, कि है नहीं मिल जाएगा तो कुछ उद्योग करेगा ना परमात्मा प्राप्ति के लिए, संयम करेगा, ठीक करेगा, तो उसका दूसरों की अपेक्षा जीवन तो अच्छा होगा ही, तो संयम करेगा, नियम करेगा, भजन करेगा, सबका उपकार करेगा, सबकी सेवा करेगा, क्योंकि साधन है परमात्मा की प्राप्ति का। तो प्राप्त है नहीं तो भी साधन होने से उसमें विलक्षणता आवेगी, है ही नहीं मानने वाले क्यों साधन करेगा, तो साधन की विलक्षणता इसमें आवेगी और परमात्मा मिल भी जाए, है तो मिल जाए, नहीं है तो विचित्रता आवेगी उसमें, नहीं मानने की अपेक्षा मानने वाला लाभ में रहेगा, उसे इच्छा होगी तो संसार का संयम होगा, भोगों का त्याग होगा, उसके बाद दुनिया का उपकार होगा, दुनिया का हित होगा, तो अच्छा पण उसमें विलक्षणता से आ जाएगा, इतना लाभ तो मूल में न होने पर भी हो जाएगा, और होने पर तो महान आनंद हो जाएगा, उसको सदा के लिए शांति सदा आनंद हो जाएगा, और नहीं मानने उद्योग भी नहीं करेगा, नहीं मिलेगा उसको, बार बार जन्म नहीं पड़ेगा। तो परमात्मा इस युक्ति से भी है ये माना ठीक है, और मानने से स्वाभाविक संयम होगा, स्वाभाविक सेवा होगी, स्वाभाविक बोध होगा, स्वाभाविक विचार में शांति होगी, जीवन में शांति मिलेगी। तो संसार में जो हैपन दिखता है ये हैपन संसार का नहीं है, ये परमात्मा का हैपन है। अधिष्ठान में ही अध्यस्त दिखता है, अधिष्ठान ही तो अध्यस्त का दिखेगा, आधार ही नहीं तो आधे कहाँ रहेगा, पृथ्वी नहीं है तो हम कहाँ टिकेंगे, तो आधार सबका है वो परमात्मा है, सबका आधार पूरे स्वामी गुरु काले नारो छेदात युद्ध समय लिखते हैं, पहले ब्रह्मा आदि कितने हुए उनका भी गुरु है, क्यों काल से उसे भेद नहीं होता, काल खा लेता है वो तो खत्म हो जाती है, मैं काल से आती थी वह काल की दाल नहीं गलती, काल उस पहुंचता नहीं, काल से उनका भिन्नता नहीं, वो भेद नहीं होता, इस वास्ते सबका गुरु सबका पिता सबका बड़ा वो है, जितनी विद्या है सब में विद्या बड़ा, सब ज्ञानों में ज्ञान बड़ा, सबकी उम्र में उम्र बड़ा, सब तरह से बड़ा, वो स्थाई है, ये सब अस्थाई है सबकी सभी, तो वो सब में परिपूर्ण है, उसकी सत्ता से ही संसार की सत्ता दी जाती है, एक बात। दूसरी बात, अभी जैसे मनुष्य जीवते हैं तो दिखते हैं, ये मनुष्य होने से दिखते हैं, नहीं हो तो कैसे दिख गए, कहते होने हो जाए पर प्रकाश न हो तो प्रकाश के बिना नहीं दिख सकते, प्रकाश से दिखते हैं तो प्रकाश से ज्ञान है, तो प्रकाश है वो स्थाई है, मानूंगा बत्तियां रही आप आओ तो बत्तियां चले जाओ तो है, सब भर जाओ तो है, सब खाली हो जाओ तो प्रकाश रहता है, ऐसे संसार में सब परमात्मा में संसार रहता है, ये चेतनपना है, ये ज्ञान है, ये प्रकाश है, तो उस प्रकाश के अंतर्गत सब सृष्टि दिखती है। आपने कई विद्याएं पढ़ ली, बहुत सा ज्ञान कर लिया, हिसाब समझ लिया, तो समझ के भीतर है वो, समझ रूपी प्रकाश के अंतर्गत देशों का ज्ञान है, काल का ज्ञान है, भूगोल खगोल आदि पढ़ लिया, कई बातें आपने शास्त्र सुन ली, तो आपके ज्ञान के अधीन है, ज्ञान के अंतर्गत सब है, और ज्ञान इतना बड़ा है कि वो भरता ही नहीं, कई बातें आप सीख जाए, कई भाषाएं सीख जाए, कई लिपि सीख जाए, कई तरह के हुनर सीख जाए, कई तरह कलाएं सीख जाए, सीखने पर भी बुद्धि नहीं भरती कि भाई खाने से पेट भर गया अब नहीं भरा अब नहीं चलेगा, ऐसी बुद्धि भरती नहीं, तो बुद्धि बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बुद्धि का फिर पन मन होता है, मन की इंद्रिया आती है, इंद्रियों का आदमी सही रहता है, इक्कीस इंद्रिया आदमी सही रहता है, ये स्थूल आते हुए ये सूक्ष्म होते होती पड़ती है, ऐसे बुद्धि से गर्व अहम है, अहम से गर्व परमात्मा है, अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता मान ले कर अहंकार में गया, फिर अहंकार हुआ मान लिया, अहंकार से अलग गए नहीं, अहंकार भी तो अनंत है प्राणियों के सब किसी प्रकाश में प्रकाशित होते हैं, किसी आधार में आश्रित है वे, तो सबका आधार है, सबका आश्रय है, सबका कारण है, सबसे बड़ा है वो परमात्मा है। तो परमात्मा है और वो मिलते हैं, कहते इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बताओ। प्रत्यक्ष तो परमात्मा है तो ध्यान दो, आप ध्यान दर्श दिखा भाई, ऐसा नहीं मिलेगा। जैसे कोई बतावे कि भी अंग्रेजी हिंदी भी होती है और भाषा भी होती है, और कोई नहीं जानता कह दे कि नहीं होती, कि नहीं कैसे होती, हम नहीं जानते, हमारे को ना लिपि आती है ना भाषा आती है, हम जानते ही नहीं, तो अभी भाषा ही नहीं, मुक्त प्रमाण ये देगा, हम नहीं जानते, होता तो हम जानते हैं कि नहीं, तो है नहीं मेरे भाषा कोई, तो है ही नहीं। ऐसा विचार किया वो अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा करेगा, तो पढ़ेगा ही नहीं, है मान लेने का पढ़ने की इच्छा करेगा, पढ़ेगा पढ़ेगा तो उसने लिपि भी सीख ली, भाषा भी सीख ली। अब वो एक नहीं मानना है, वो मानता है, दोनों गलत, तुम्हें क्या होगा, तुमने मेहनत करी, वो है तो नहीं, कोई भाषा है ना वो लिपि है, तो मैं बताऊंगा ऐसे ऐसे बताने क्या होगा, हम भी लेकर लिख देंगे, ऐसे ऐसे लगते लिख देंगे, कोई भाषा हुई वो लिपि हो गई, नहीं मानते तो सब वो मानता ही नहीं। प्रत्यक्ष बताओ। अच्छा प्रत्यक्ष किसी का तार आवे और तार मिलेगा अपन, तो तार की लकीर तो मेरे को भी मिलती है, लकीर उसकी चित्रकार तो नकल कर देगा लकीर, यार क्या लिखा क्या समझेगा, राम जी पढ़ा वो तुम्हारे पिता बीमार है और जल्दी आओ, सब तुम आया है और खोज करने से सच्ची बात निकली, तो अंग्रेजी पढ़ा लिखा तो समझ जाएगा, अपन समझेगा, दिखने में फर्क नहीं है, पढ़े लिखो को दिखती है लकीरें, वैसे अपन को लकीरें वैसे ही दिखती है, परंतु उसको वर्णमाला दिखती है और भाषा दिखती है, उसको वर्णमाला नहीं सीखी भाषा ही नहीं सीखी, उसको क्या दी है लकीरें दी है। तो ऐसे ही परमात्मा तो वो जानने वालों को परमात्मा दिखते हैं, ये दिखने में तो दूसरों को भी दिखते संसार दिखता है, पर दुख से अपन है उनको दिखता है, सही दिखता है, लगती है दिखती है, क्या है इसमें वो नहीं दिखता, और जानकर दिखते इसमें सच्चिदानंद है भगवान, उसके प्रकाश से प्रकाश है, उसकी सत्य इसकी सत्ता है, उसकी चेतन से सत्ता है, उसके आनंद से इनको सुख है, वो है परमात्मा, वो इनमें अनंत आनंद है, ये थोड़ा सुख है, थोड़ी सत्ता है, थोड़ा सा ज्ञान है, वो अपार ज्ञान है, अपार सत्ता है, अपार आनंद है, विलक्षण, उस तरफ लगने से पता लगता है, उस नहीं लगे क्या पता लगे। तो ये सत्संग करने वाले ने इनको कुछ कुछ उसका स्वाद आया है, कुछ स्वाद आया है, कुछ ना कुछ है तो सही। जैसे बालक होता है ना छोटा, छोटे बालक को अन्न प्रश्न कराते हैं अन्न, तो वो माँ का दूध पीता है, उसको अन्न दिया जाए तो अन्न फीका है, दूध माँ का मीठा होता है, तो मीठा होता है तो वो थू देता है, तो फिर खीर बनाओ बढ़िया, चीनी डाले उसमें और घटा हो मीठा आ जाता है, तो वो खाना सीख जाता है, अन्नप्रसन्न संस्कार होता है, अन्न शुरू गया है तो मीठा कुछ है, तो मीठा मीठा लगता है ना, पता लगता है माँ के दूध की सबने अन्न तो ठीक लगते, सब ठीक लगते, ठूक कोई काम की चीज नहीं, पर वो मिठास आता है, कुछ मिठास आता है, इस तरह से सत्संग करते हैं उनको कुछ मिठास आता है, कहे तो सही कुछ है, कुछ मिठास तो है भाई इधर है, तो मिठास वो परमात्मा का है, सत्संग सुनते हैं आनंद आता है, कीर्तन सुनते हैं आनंद आता है, विभिषण सुनते हैं हर्षों होता है, ये अन्न प्राशन है, ये अन्न तो हिल जाएगा ना, पैर तो खड़ा हो जाएगा, भोजन करने लग जाएगा, तो इसमें जितने जितने ये स्वाद थोड़ा थोड़ा आता है, ये अन्न प्राशन हुआ है, बालक है इसे पता नहीं है स्वाद क्या जाने, और जिस मिठाई वो नहीं खाया उसको मिठाई क्या पता, जिस फल को आपने नहीं खाया उस फल में कैसा मिठाई क्या पता, ऐसे परमार्थ जिसने जाना ही नहीं, कुछ संग ही नहीं किया, सत्संग भी नहीं, स्वाध्याय भी नहीं, विचार भी नहीं, चिंतन भी, वो क्या जाने, उसको पता ही नहीं, वो पता है ही नहीं। परंतु कुछ समय लगे सत्संग तो होता है, कुछ ज्यादा मिठास आ गया तो फराज महाराज सत्संग छूट भी नहीं तो आज तो देरी हो गई, सत्संग नहीं गए आती है। और जिसके कुछ थोड़ा मिठास आ गया फिर तो छोड़ा लगे, फिर तो खिंच जाएगा, कहीं सत्संग हुआ है तो उसमें रहेगा ही नहीं, तो उसको कुछ रस मिला है, उससे ज्यादा है। जो जो जाता है सूचो मिठासता हो तो जो जो सत्संग जाता है जो उसमें देती है, नहीं करने वाले सत्संग क्या हो रहा है, सत्य बोलो, झूठ मत करो, कठिन मत करो, किसी का नुकसान मत करो, यही तो सत्य बोलो, हम जानते हैं सब सब जानते हैं, कुछ नहीं जानते, कोई सुनसानी बात को जानते नहीं, सत्संग करने वर्षों तक करते जानते चले जाते हैं। हमारे तो गीता में जानना पड़ता ही रहा, गीता में नए नए अर्थ दिखते हैं, वर्ष हो गए फिर भी उसमें विलक्षणता दिखती, अलौकिकता दिखती, विचार करते और लोग तो और ये लोग था, आकाश कितना ही पक्षी कितना ही उड़े है, आकाश का अंत थोड़ी आता है। ऐसे परमात्मा तत्व तो की तरफ चले, सत्संग करे, अभ्यास करे, अंत भी आता है, कि संतोष कर लेते हैं, ज्ञान उन्हें संतोष कर लिया, कर्म योग शांति में संतोष कर लिया, तो साधन में संतोष करना भी चाहिए। साधन में विलक्षण तो मिल गई है, संसार की अपेक्षा तो विलक्षणा मिलेगी, पर उस विलक्षणा में संतोष नहीं करना, अटकना नहीं, और चलो और चलो, अरे वो चलते हैं जो लाभ होता है तो फिर उसी जगह तेज होती है, फिर वो चाड़ने की वृत्ति बढ़ती चली जाती है, अलौकिकता बढ़ती चली जाती है, और बढ़ते बढ़ते बढ़ते विलक्षण आ जाती है उसमें। तो ऐसे परमात्मा तत्व है, उसमें आप देखो, सत्संग करो, तब आपको पता लगेगा। नाग जी जैसे महाराज और गरुड़ जी जैसे, गरुड़ जी को संदेह हो गया भगवान का नाग पास है, वो मूत किया तो नाग जी को मिले भगवान शंकर से, मिले शंकर भाई तुम संदेह मत करो, शंकर मिले, शंकर शंकर ने कहा कि तुम यानी वहां जाओ, काकभूषण जी पास जाओ, तो खग समझे, खग ही की भाषा वह तीन समझेगा, पूजा ये बात है, शंकर विज्ञान दे तो अभी मानेगा, शंकर गुरु है, मैं कागला नहीं रहेगी, फजीती होती है ना, वहां जा नहीं सकता, वहां जाएंगे तो ज्ञान ठीक मिलेगा, नहीं तो अभी मन साथ में और रह जाएगा, तो वह शंकर देखो वहां जाओ, कागभूषण के पास, कागभूषण सुने हमारे सुने ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ था कृतकृति होगी, मैं तो कृतकृति अन्याय करूंगा, कागभूषण जी कहते हैं भगवान ने कृपा की मेरे को सत्संग दिया, सत्संग कागभूषण दिया, गरीब ने दिया सत्संग, तो गरीब जी को होगा, कागभूषण जी कहते हैं वहां मेरे पर कृपा की, हमारे ठाकुर जी ने हमारे को सत्संग दिया, संत समागम दिए, आपको ज्ञान अज्ञान क्या हुआ, सत्संग सत्संग तो मेरे को मिला है, तो सत्संग मिला है, अर्थ क्या हुआ, वो ज्ञान बढ़ता है, वहां प्रेम बढ़ता है, सत्संग हो गया, गुरु जी ने कृपा कर दी, हमारे को सत्संग मिल गया, तो बड़ा एहसान मानते हैं, गुरु जी कहते हैं क्या उपकार करो, नमस्कार करता हूँ, क्या करूंगा, हमारे पास क्या देगा, तो इसमें चरित्र बढ़ता है, जन्म जाता है, ऐसी सत्संग की बात है, परमात्मा का स्वरूप है, थोड़ा अन्न प्रणाम मान्यता का बहुत होता है, पता तो लगेगी, नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसी चीज है।